konkretnych celach. Zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Zakopanem pierwszy dzień pierwszej odsłony Lato z Radiem Festiwal. Zarzuty dla motocyklisty, który na pasach w Sosnowcu śmiertelnie potrącił kobietę. Dziś rozpoczęła się oficjalna wizyta księcia Akishino, brata obecnego cesarza Naruhito w Polsce. Koncerty, spotkania z gwiazdami, strefy zabaw dla dużych i małych. Za nami pierwszy dzień festiwalu Lata z Radiem w Zakopanem. Na dwóch scenach dziś wystąpili Włodek Pawlik Trio, Kapela ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kilkanaście tysięcy osób odwiedziło strefę muzyczną, familijną i relaksu. W Zakopanem na Krupówkach jest Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jak bawiła się publiczność. Wyśmienicie, zarówno na koncertach, jak i w przygotowanych strefach, gdzie można było porozmawiać z artystami, dziennikarzami Polskiego Radia, wziąć udział we warsztatach cyrkowych, jak i po prostu zrelaksować się na naszych radiowych leżakach. Słuchacze dopisali zarówno podczas trójkowych audycji w plenerowym studiu na Krupówkach. Byliśmy specjalnie na listę, żeby zobaczyć pana Marka i usłyszeć przeboje programu trzeciego. Jesteśmy spod Bydgoszczy, Stolca Kujawskiego. Z internetu żeśmy się dowiedzieli, że to jest taka impreza, i więc tutaj goszcząc tutaj na czasach chcieliśmy zobaczyć tutaj właśnie pana Marka i posłuchać trochę listy na żywo. Jak i podczas koncertów trio Włodka Pawlika, Warszawskiego Kombo Tanecznego i kapeli ze wsi Warszawa. Rytmicznie, fajnie, pogoda piękna. Jak najbardziej. Kapela, no, znana firma już od lat i miło zobaczyć. Troszkę przytupuje. W plenerze, jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewont, żyć nie umierać. A jutro na scenie na Górnej Równi Krupowej wystąpią m.in. Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. O czym z Zakopanego mówiła Paulina Kozion-Bąk. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla motocyklisty, który śmiertelnie potrącił kobietę w Sosnowcu. Do tragedii doszło w środę. Rozpędzony motocykl wjechał w grupę osób, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Potrącił 38-letnią kobietę idącą z dwójką dzieci. Nie udało jej się uratować. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia. Następca japońskiego tronu przyjechał do Polski. Dziś rozpoczęła się oficjalna wizyta księcia Akishino, brata obecnego cesarza Naruhito oraz jego małżonki księżnej Kiko. O jej znaczeniu dla obu krajów mówi Mariusz Dąbrowski, ekspert do spraw Japonii z Uniwersytetu w Białymstoku. To jest ważna wizyta o tyle, że jest to pierwsza wizyta kogokolwiek ważnego z rodziny cesarskiej od momentu nastania nowej ery, 1 maja bieżącego roku, ery Reiwa, czyli piękna harmonia. Polska i Japonia mają generalnie bardzo dobre relacje. Rodzina cesarska od lat nie ma już realnego wpływu na politykę, ale Japończycy wciąż traktują ich jako symbol jedności, dodaje mieszkający w Polsce naukowiec dr Asuka Matsumoto. Dla Japończyków cała historia cesarstwa japońskiego jest bardzo ważna. Symbolicznie myślimy o rodzinie cesarskiej. Cała historia jest oparta na rodzinie cesarskiej. To jest część Japonii. Wizyta książęcej pary potrwa 5 dni. W tym czasie następca japońskiego tronu i jego małżonka odwiedzą m.in. Warszawę, Kraków i Łowicz. W ramach kolejnej odsłony programu Polskiej Fundacji Narodowej 100 na 100 w Warszawie dyskutowano dziś o polskich start-upach. Gościem spotkania był Tim Rowe, jeden z najsłynniejszych przedsiębiorców w dziedzinie innowacji. Jak mówi wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Robert Lubański, celem spotkań w ramach programu 100 na 100 jest promocja Polski oraz dyskusja o dziedzinach życia, w których nasz kraj odnosi sukces. Zapraszamy do Polski 100 wybitnych przedstawicieli świata biznesu, sztuki, kultury, innowatorów, tak jak dzisiaj chociażby właśnie, kiedy jest Tim Rowe, założyciel Cambridge Innovation Center. Przede wszystkim chcemy poprzez zaproszenie do Polski pokazać im nasz kraj, pokazać im, jak nasz kraj się rozwija, naszą kulturę, sztukę, także historię. Pragniemy, aby na ich mediach społecznościowych zawsze pojawiały się relacje z tych wydarzeń i udaje się to. W dyskusji o innowacyjności wziął udział artysta i matematyk Janusz Kapusta, wynalazca 11-ściennej bryły geometrycznej zwanej K-dronem. Zdaniem wynalazcy Polska ma duży potencjał, jednak Polacy muszą nauczyć się ze sobą współpracować i wzajemnie wspierać swoje pomysły.

Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Wojtek Mazalewski, kłaniam się nisko. Audycja Jazz Fajny Jest rozpoczęła się od utworu London Face featuring Oscar Jerome. A to utwór pierwszy ze strony B z albumu Starting Today Joe Armond Jonesa. Czyli Londyn współcześnie, jak zwykle. Choć dzisiaj będziemy sięgać po wiele starszych nagrań, oczywiście, które zapuścimy tutaj w studio z płyt winylowych, bo to ten dźwięk i tą celebrację bardzo lubię i wydaje mi się, że to miło, jak trochę poszumi, poskrzeczy płyta w radiu również. Joe Armond Jones, zapewne Państwo wiedzą, to między innymi filar grupy Ezra Collective, ale też bardzo czynny w wielu grupach dzisiaj londyńskich. Wysłaliśmy utworu z płyty wydanej w zeszłym roku dla wytwórni Bronzewood Records. Oscar Jerome to też artysta, który jest kojarzony z tą wytwórnią. Polecam Państwu bardzo na przykład recenzję z Polifonii Bartka Hacińskiego. Tam bardzo często ładnie opisuje działania, między innymi Joe Armond Jonesa. To jest początek, a teraz cofniemy się dość daleko w przeszłość, bo posłuchamy artysty, który urodził się w Chicago w roku 1942. I to będzie utwór rozpoczynający jedną z jego najważniejszych płyt, Curtis. Last night I was so depressed and I went and got the Bible and I turned to the book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. All we need to do is just get the good book and read it and put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Crackers! Don't worry. If there's hell below, we're all talking about, don't worry, can be no show. And if there's hell below, we're all gonna go. Everybody praying and everybody saying, but when come time to do, everybody's laying, just talking about don't worry. They say don't worry. They say don't worry. They say don't worry. Pięknie ciągnąca linia basu plus te duby. Wow, jest moc. I Curtis Mayfield, trzeba powiedzieć, że miał moc. Piękną robił muzykę i mówił o bardzo ważnych sprawach społecznie. Również pisząc o murzyńskich dzieciach spędzających swoje dzieciństwo na brudnych ulicach, handlarzach narkotyków i przemocy w gettach etnicznych. Bardzo istotna postać w świecie muzyki soulowo-funkowej, bluesowej i tak dalej. I tak dalej. Z tej płyty uwielbiam utwór pod tytułem Move On Up, który już Państwu prezentowałem w audycji Jazz Fajny Jest, ale tym razem rozpoczęliśmy utworem rozpoczynającym tą płytę. Pojedziemy dalej, ale powiem tylko, jestem w studiu przy Myśliwieckiej 357, więc mogą Państwo pisać pod numer 71335 SMS-y i oczywiście zachęcam do komentarzy i rozmów na social mediach, na Instagram Wojtek Mazowiecki i na oficjalny Facebook również. Tam zawsze toczą się ciekawe dyskusje. Ciekaw jestem jak zwykle, skąd Państwo słuchają tej audycji i które z utworów najbardziej się Państwu podobają. Teraz będzie ciekawa, myślę, niespodzianka. Już z tej składanki raz prezentowałem Państwu utwory, ale każdy z nich jest w zasadzie z innej beczki. Można by było powiedzieć tak trochę w stylu Monty Pythona. No i teraz będzie Lee Arfield. Artysta z USA, który pojawił się na składance Beach Diggin' część druga, Pura Vida Presents. Piękny album i tutaj wielu bardzo mało znanych, dla nas przynajmniej, artystów się pojawia. Jest to też piękne wydawnictwo, gdzie w środku, w rozkładówce możemy znaleźć oryginalne okładki każdego z albumów, z których pochodzą poszczególne traki. Na przykład kompozycja, której przed chwilą wysłuchaliśmy, artysty Lee Arfielda, pochodzi oryginalnie z wytwórni Conquer Records, a wytwórnia, która wydała teraz Heavenly Sweetness, tak nazywa się wydawnictwo, które wydało ten dwupłytowy, piękny winyl. W ogóle jeżeli chodzi o dzisiejsze płyty, to i okładki tych płyt, bo Jarman Jones, Curtis Mayfield z płyty Curtis, są pięknie wydane płyty. Curtis w środku na rozkładówce, piękne zdjęcie z córką, później inne zdjęcia z dziećmi. Uwielbiam to, jak te płyty są wydawane. Takie małe dzieła sztuki czasami, można by było nawet powiedzieć, jak Państwo sądzą. No ja to uwielbiam. Lecimy dalej. Teraz będzie bardziej jazzowo wreszcie. Utwór March On z roku 1973. Jazz fajny jest, prawda? Ale dali czadu i to piękne takie gumowe brzmienie kontrabasu. Bardzo mi się tutaj podoba. Nagranie z roku 1973 z płyty Mirage, utwór March On, a grupa nazywa się The Awakening, czyli takie budzenie, można by było w jakimś sensie powiedzieć, na tej płycie, bo to jest track z albumu Tell Parish Black Jazz Signature dla wytwórni Black Jazz Records, która to płyta również jest pięknie wydana. Dwupłytowy album, w środku również okładki oryginalne zespołów z tamtych czasów. Teraz wydany również przez Black Jazz Records w reedycjach. No tutaj, że tak powiem, Theo Parish uczy nas tego takiego jazzu z obrzeży, z różnych miejsc, w których nas po prostu w tym czasie nie było. Grupa, której przed chwilą wysłuchaliśmy, pochodzi z Chicago, jest to sextet. Album to jest 73, ale piękna też płyta Her Sense and Feel z roku 72, z której to traki również znajdują się na płycie Black Jazz Signature. Gorąco polecam najpierw składankę Theo Parisha, a później zgłębianie tutaj całej tej chicagowskiej sceny i nie tylko, po prostu całej dobrej, czarnej, jazzowej muzyki, która kipi aż od energii, od siły i prawdy przekazu. Przelecimy teraz szybciutko do Londynu, a przy okazji też dziękuję bardzo za komentarze. Widzę w bardzo wielu miejscach w Polsce państwo słuchają i Białystok, Częstochowa, Lublin, Szczecin i wszędzie, nawet Konstancin, gdzie ostatnio mieliśmy okazję zagrać z kwintetem. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo było to miłe spotkanie, ale lecimy teraz dalej w audycji Jazz Fajny Jest z kolejnymi winylami i wrócimy do Londynu. Kolejny artysta, młody, obiecujący, który pięknie miesza różne style muzyczne w tym takim współczesnym jazzie. 20 lat temu powiedzielibyśmy w Trójmieście, że to muzyka jazzowa. Dziś już nie musimy znajdować na to różnych etykiet. To po prostu muzyka pochodząca z Londynu, gdzie wszystko zdarzyć się może. Nick Walters and the Paradox Ensemble. Thank you. Pięknie brzmi ten ensemble, prawda? Nick Walters and the Paradox Ensemble, bo tak się nazywa ten nonet z Manchesteru i Londynu, prowadzony przez trębacza Nicka Waltersa. Łączy wiele stylów, aspektów swojego doświadczenia. Nick czerpiąc inspirację z takich kompozytorów jazzowych jak Gil Evans, artystów elektronicznych takich jak Aphex Twin oraz artystów, którzy zacierają linię między nimi, takich jak Jaga Jazzist i na przykład Tortoise. No, tyle można przeczytać we wkładce do tej płyty prezentującej ten ensemble. Jakby nie było, brzmią bardzo energicznie, wydaje mi się, pięknie brzmiące też te niskie dęciaki, tuby, puzony. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak Państwu, proszę pisać, czekam na Instagramie, na Facebooku, na Państwa komentarze. My będziemy zmierzać dalej, ale wcześniej jeszcze zapytam, ciekawe czy wybierają się Państwo na festiwal, bo chyba w przyszłym tygodniu rozpoczyna się Warsaw Summer Jazz Days. A ci, którzy lubią wyjechać, pewnie wybierają się na Openera. Tam też będzie wątek przecież jazzowy, co mnie zresztą bardzo cieszy, że zawsze jest, choć w małej dawce, ale obecny przecież. Teraz wracamy do składanki, którą dzisiaj już tak Państwu wychwalałem. Beach Digging, część druga, Pura Vida Presents, tym razem Sonia Spence, Let Love Fall On. Muzyka z Jamajki. Lead us alright. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Pretty baby, that isn't wrong. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us around. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. love flow on, baby. Let love be free. I reach for you, honey. You reach for me. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let love flow on, baby. Sonia Spency z płyty Beach Digging, część druga. Ta płyta jeszcze pewnie nie raz w audycji Jazz Fajny jest. Będzie się kręcić na winylu oczywiście. Za chwilę jedna z moich ulubionych. Ale ja się muszę najpierw z Państwem pożegnać, bo jakoś tak szybko to dzisiaj wszystko minęło. Jakieś takie te rytmy szybsze trochę wziąłem. Zrobiło się trochę chłodniej i jest piątek, piąteczek. Można się trochę poruszać w zasadzie. I nawet jak jazzowo dzisiaj graliśmy, to wydaje mi się, że w takim dość żwawym tempie. Nie wiem, czy Państwo to potwierdzą i poczuli Państwo, że biodra wzywają do pewnych ruchów, tak bym powiedział. No a utwór, który za chwilę poleci na pewno, ja zdobyłem wreszcie singiel, gdzie mam ten utwór w remiksie i wręcz uważam, że mógłby być to sygnał naszej audycji, choć może dla co po niektórych nie miałoby to nic wspólnego z jazzem, dla mnie ma. Ale to temat na inną dyskusję. W każdym razie dzisiaj w oryginale poleci. A ja Państwu tak, po pierwsze dziękuję za obecność, za to, że byli Państwo ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze, za dyskusję, za pozdrowienia z wielu, wielu miejsc w Polsce i na świecie. To bardzo miłe. Ja wszystkich Państwa też bardzo, bardzo pozdrawiam. Życzę wspaniałego wieczoru. Audycję dzisiaj realizowała dla Państwa Agnieszka Łukasiewicz, wydał Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowiecki oczywiście przy mikrofonie. Życzę pięknego wieczoru, niech moc będzie z Wami, a na koniec mój ukochany Ebo Taylor, Pat Thomas, o tych artystach już wiele razy mówiłem, więc teraz zostawiam Państwa z tą piękną muzyką i życzę dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. My best friend, and in Christ, my.